قاستم نو تور تو آیا خداد اخرت خبر خلق کی نو دا خود الله دے طرف نو سر دلیل دی کنا دا الله س قول خو بھی کنا نو تد کم دا نہ خبر کی اتخستم عند الله عهدا آیا نیول دے تاسو الله سره وعده کړی دا اگست تاسو دا الله نو وعده یلکہ دا الله سره دا وعده کړی دا چته دا خبر کی چته جہنم تنظم فلن يخلف الله عهده نو هرگز خلاف نکي الله دا وعده خپلي توای چې ما الله تر وعده کړ دا واغه خلاف نکي لہذا بدبدما جنت ته بدل جهنم ته بدل ام تقولون ام پماره بل سره دي بل تقولون بلک تاسو جوړه وي علی الله پالا باندې ما تاسو ویل چې قول پس لکه علی راشي رستو ته علی راشي نو پماره د افتراء سره وي ام تقولون بلک وای تاسو علی الله پالا باندې ما خبر لا تعلمون تاسو لا تعلمون چې تاسو په نه پوهیږي انها من الله یعنی تاسو تر په دلیل نیوی پوه شو کنه لا تعلمون تاسو نه پوهیږي انه من الله کدا د الله تر طرف نه دی دی علم د سره میچ لکم کتاب کرا غلی ته بجنات تزي او دو زخت باندې الله وی خا تا خدا خبر یو که اوس را شو اورا بلا ولنا ولنا ولی بدو زخت نه دی لن تمستر النار ویلو نو بلا د پاره د ایجاب د نه پرازی لن تمستر النار هرگز به مون مسکای نه اور نو الله ورته بلا ولی بده نه مسکای ولی بنه زی ورتا من کسب سیئتن اغه سوک چی او کی یو بد کارو بدکار دلتا کس طرح دلتا شرف تے حقوارے التا بصورت نمل کے ردی شرح بیار آدی پا نوی نمبر آیات کی من جاء بالحسنتی ولہو خیر منها ومن جاء بالسیئتی فکبت وجوہم فی النار صحیح شوا نو التا کس طرح دی سیئین مراد شرکتے دلتا کم شرکتے فهم فیہا خالدون و پسر اس طرح دی من کسب سیئتا سوک چوکی و بدکار یعنی شرکو و احاطت بیہی خطیعتو اور آگیر کی دل ردا گناہ دو راگیر کی دے دا گناہ دا خطائے راگیر کی سنگے راگیر کی راگیر اول دالی جتر مرگ پورے ارسے دو خسن نشو کافر کافر لارو ہاں کوش کنا ولیست التوبتو للذین یعملون السیئات حتی اذا حضر احدهم الموت قال انی تبت الان دا اغسری توبہ نقبلی گی اللہ ویچتر مرگ پورے کول کول چی مرگ راگے دوی انی تبت الان لما اس توبہ دا اغسری احاطت بیہی خطیعتو راگر کڑی دل را دی گناہ راگر کڑی دے دی گناہ پر طول جوان کی الى الموت تر مرگ پورے فاولائك ذا كسان دي اصحاب النار نو دا اصحاب النار دي اور دي هم فيا خالدون دي بامي شي پدي اور کي دي تخويف ور پد دي و اتو خباستون نه پس اوس بشارت چ سوق دا داو مني والذين امنوا كسان تي ایمان راول دي په عبدو ربكم باندې و عمل الصالحات عمل کي موافق دي شر دي يهود غنت عمل ني خباستون نه پک ني فاولائك ذا كسان دي اصحاب اولائك ذا كسان دي اصحاب الجنه دا خوندان دي جنت تي هم فيها خالدون دي بامي سے پلی جنت کے دی بدلتا پراتو اگے ال تپراتو نو تا سو قتل کنا چی دغا دغا چ کم دل دغی باپ کو خلاصہ مان تا کو شوی کنا دغا باپ کی رتا ات خباست نو دی ذکر کرل چ دی کی ات خباست نو دی ور پ کتاب بان عمل نہ کئی د حرام قول د پارات او د فرض د با ساکتا ول د پار ہلی کئی دیم نمبر گورا قتل د نفس کئی دا گورا سلورم نمبر دی چ کم دل تحریف معنوی کئی فمانہ کی تحریف کی لفظ کو نہ بدل کی معنی کی کی ز زمی گورا چ د مومنان سره سکئی مومنان تو تاس سره یو ایمان مراوړه دي مشترکان خپل مشران ته وای موږ خطا سره یو دغه سی کوي بلې وګوره چې په دې کې تقلید په شرک پوهځه کنه په شرک کې تقلید کوي پوهشوي او دغه شانتي و می وګوره تحریف لفظی کوي اته می وګوره جمعات پارٹی پرستی کئی علاقہ دا سے پارٹی پرستی کئی ہوئی چھے بس نمبا یو جانت تزو ابل سو پنزی پوشکا نا دا خبر کئی نو دا اتا خباستونے ور تا ذکر کل دا دید پارا چھے دا دوی حقیقت خلق و طرح کارا چھے ولکا دا بنی اسرائیل سوف تی دوی خوالتا دا نسادات جو کرو چھے مون خدا تیز برگان خلق یو دا دیا گا دی اللہ یور گستاوز دا حقیقت کارا کم نو دا حقیقت ور نرح کارا کم دری خطاب دا غاز دو خطابات منو میلی شو خوا یو خوال بابو کنا غا دا بنی اسرائیل و اسلاوا پا ادنه اوامرو نه اوامر په دون واهي سره او بیا دا غي نه پس دوه خطابات ویل شو کوم بي خطاب کې اته نعمتونه دوه نعمتونه صحیح شو او په دویم خطاب کې اته عيوب او اعتراضات او په اخر کې تخويف او بشارت